देव कुमार देवा एंड विक्की काजला। चाचर थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, चाचर थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, आजा ने मेरी ढाणी में तू लाले जोटा रे, खेता में मेरी ढाणी से तू लाले जोटा रे, लाले जोटा रे। नीयत में से गड़बड़ तेरी लागे खोटा रे, नीयत में से गड़बड़ तेरी लागे खोटा रे, ऑर्डर लागे से एकली ने न्यू ना लाऊं जोटा रे, डर लागे से एकली ने न्यू ना लाऊं जोटा रे। झगड़ा रे देख मिला के हम हाथ हो जा।